काश चलते मिलके ये तीन राही दिल के, चांद और मैं और तू, काश चलते मिल गए। चलते मिलके तीन राही दिल के, चांद और मैं और तू, काश चलते मिलके। हो न दिल पे हो काबू, कोई न हो हद सू, उड़ती हो खुशबू, ओ नजर पे हो न दिल पे हो काबू, चलते चलते जा निकलते पास मंजिल के, चलते मिलके ये तीन राही दिल के, चांद और मैं और तू, काश चलते मिलके ये तीन राही दिल के, चांद और मैं और तू।